aangehoord en dat heeft de lucht redelijk geklaard. Dat zei Wilders na afloop van hun gesprek met Ronald Plasterk. Maar de twee partijleiders zijn er nog niet uit en morgen praten ze verder. Het onderwijssysteem in Afghanistan raakt niet alleen vrouwen. Ook jongens hebben te maken met fysiek geweld en een verminderd toekomstperspectief. Dat schrijft Human Rights Watch. Ze blijken minder vertrouwen te hebben in een goede toekomst door lijfstraffen en te weinig goede leraren. Presentatrice Cilly D'Artel is overleden. Onlangs maakte ze bekend dat ze niet lang meer te leven had door uitgezaaide longkanker. D'Artel begon haar carrière in het theater. In 1990 stapte ze over naar de journalistiek. Voor de AVRO maakte ze kunst- en cultuurprogramma's. En daarna presenteerde ze Hart van Nederland en Shownieuws bij SBS. Cilly D'Artel was 66 jaar. De sportwinkelketens Perisport, Actiesport en Sprinter gaan dicht. Het moederbedrijf van de winkels is vandaag failliet verklaard. Er sluiten 54 winkels waar ongeveer 1100 mensen werken. Het weer vanavond en vannacht brede opklaringen. Lokaal kan het gaan vriezen. Morgen droog met af en toe zon en dan wordt het 2 tot 6 graden. Verkeersinformatie dan van de ANWB met Wijnand Zwaan. De avondspits lost moeizaam op en dat komt door het grote aantal ongelukken in deze avondspits. Vooral rond Amsterdam staan nog veel files. Ten zuiden van Utrecht loopt het vast op de A2 en de A27. Bij Rotterdam zijn problemen op de A20 en de A16. Nou, de files die echt eruit springen staan nu op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelofarensveen 8 kilometer met een half uur vertraging. Na een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Zoals gezegd is er nog veel drukte rond Amsterdam na meerdere ongelukken. Er staat file tussen Slotervaart en Landsmeer. 18 kilometer richting Zaanstad. De vertraging is ruim een uur. Ook op de A5 loopt het verkeer vast. De A16 Rotterdam richting Breda tussen Ridderkerk en de Moerdijkbrug. 10 kilometer met ruim een uur vertraging. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Het verkeer richting het zuiden wordt omgeleid via de A29. En op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Delfshaven. 11 kilometer met een uur oponthoud. Door een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht. NPO Radio 1. Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling. Goedenavond, Kinderen voor Kinderen zong het zo'n 34 jaar geleden al. Geef mij maar kind, patat en appelmoes. En grote klodders mayonaise. Ja, kip, patat en appelmoes. En dat is ook vaak wat er op het menu staat in een restaurant voor kinderen. Moet dat misschien anders, die menukaart voor kinderen? Dat bespreken we zo meteen. Maar eerst de zelfscankassa, want het is handig als je weinig tijd hebt. Maar als je gecontroleerd moet worden, roept dat bij sommige mensen ook wel eens agressie op. In het begin vond ik dat heel erg vervelend, maar inmiddels ben ik eraan gewend. En ik zeg ook geen lelijke dingen meer. Heb ik wel gedaan, moet ik eerlijk zeggen. Ja, deze dame die beterde haar leven, maar niet iedereen volgt dat voorbeeld. Supermarktmedewerkers krijgen allerlei termen naar hun hoofd geslingerd, zoals trekpaard, zelfscanslet en bitch. Ja, het is echt waar. Een vakbond FNV ziet ook dat de agressie tegen zelfscanmedewerkers toeneemt en wil de zelfscankassa om die reden tegen het licht houden. Is het misschien wel beter om er helemaal mee te stoppen? Nou, dan ga ik vragen aan Fatma Boudaije van vakbond FNV, retaildeskundige Ilko Hos en ook ga ik erover praten met RTL Nieuws-columniste Lisanne van Zadelhof. Goedenavond allemaal. Goedenavond. En, goedenavond. Als u van het huis mee wilt praten, dan kan dat ook. U kunt ons bereiken via de app van NPO Radio 1. Mevrouw Boudaije, wanneer heeft u eigenlijk voor het laatst gebruik gemaakt van die zelfscankassa? Ja, ik probeer er zo min mogelijk gebruik van te maken. Ik vind het nog altijd fijn om langs de normale kassa te gaan. Weet u de laatste keer nog wel? Nee. Echt lang geleden. Zo lang geleden. Ilko Hos, wel fan? Ja, ik ben absoluut fan. Nou, dat zal vorige week geweest zijn. Nou, niet altijd. Bij de boodschappen. Als ik in de winkel ben, gebruik ik altijd zelfscan. Ja. Lisanne van Zadelhof, hoe is dat voor jou? Ja, ik negeer de zelfscankassa zodra het kan. Okay. Als het niet te druk is, dan ga ik gewoon langs de lopende band. Ja, want Ilko Hos, is dat eigenlijk een verrijking voor de winkelstraat, zo'n zelfscankassa wat u betreft? Ja, dat denk ik absoluut. En wat ik ook mooi vind, en dat hoor ik ook van de andere twee gasten, is dat je kunt kiezen. Ja, er zijn gelukkig heel weinig winkels in Nederland die alleen zelfscan aanbieden. Ja, dus het is zelfscan en een normale kassa. Je moet klanten de keus geven en zelfscan hoort daarbij. Ja. Ja. Lisanne van Zadelhof, nou zag ik een column van jou bij RTL Nieuws. Daarin noemde je de zelfscankassa een parasiet. Dat zijn nogal stevige woorden. Waarom kwam je daarbij? Ja, omdat ik het gewoon een best wel droevige vorm van automatisering vind. Dat sociale contact, wat in de supermarkt natuurlijk gewoon bij de kassa gebeurt, dat er gewoon uit wordt gesloopt. Ik vond dat best wel, best wel droevig. Ja, kunt u mevrouw Boekdartje Lisa van Zadelhof daarin volgen? Ja, zeker, zeker. De supermarkt heeft niet alleen maar een functie van een supermarkt, maar is ook in de maatschappij heel belangrijk. De buurt ontmoet elkaar, mensen, vooral de ouderen, maken nog eens een praatje. Er zijn zelfs supermarkten die speciale kassa's voor ouderen hebben in het leven hebben geroepen. Dus het is niet alleen maar boodschappen halen, maar het heeft ook meerdere functies. Oké, zo meteen eventjes over het lot van de zelfscankassa. Ook eventjes naar het onderzoek van FNV. Want jullie zien dus dat het eigenlijk steeds meer de spuigaten uitloopt. Dat betreft agressie bij die zelfscankassa. Wat voor verhalen hoort u van uw leden? Nou, als eerste, de mensen die aan de scankassa werken, die de functie is niet gewogen. Dus het is niet duidelijk wat je daarvoor moet doen. Dat vind ik heel belangrijk. De supermarktbazen hebben daar een verantwoordelijkheid in. Mm-hmm. Want iedereen die beschikbaar is, wordt daar neergezet. En in de praktijk zal het in de papier. In de praktijk is het heel anders dan op papier. Op papier zal het allemaal wel kloppen, dat er trainingen zijn, cursussen zijn en zo. Maar wij weten met z'n allen dat er krapte op de arbeidsmarkt is, dat de supermarkt niet heel veel betaalt. Dus er zijn ook niet heel veel mensen die happig zijn om daar te werken. Dus moeten ze het met minder personeel doen. Maar wat maakt het uit voor een supermarktmedewerker of die achter de kassa zit of bij de zelfscankassa staat? Nou. Ja, het is wel echt een andere baan. Ja, ja waarin ja. is dat zo anders? Kijk, als je achter een kassa zit, dan komt er één klant naar je toe en je scant de producten van de klant, je rekent ze af. Mm-hmm. En dat is eigenlijk een taak die naar je toe komt. Als je op een zelfscanplein staat, dan doe je eigenlijk twee dingen. Je bent de host, de gastvrouw of de gastheer van de winkel. He, dus ik vind het schrijnend als je in winkels komt en je wordt daar onpersoonlijk behandeld. Dat is absoluut niet hoe de supermarkten willen dat het werkt. Hè? Want je moet juist begroet worden door de medewerker die er staat. Gebeurt wel vaak toch? Die mensen zijn alleen maar aan het controleren. Nou precies, controleren. En dat is de tweede taak. De tweede taak is dat je inderdaad steekproefcontroles uitvoert. Mm-hmm. Er wordt helaas ook gewoon heel veel gestolen bij de zelfscan. Dus bij zelfscannen hoort ook controle. Mm-hmm. Dat is een random steekproef. 1 op de 5, 1 op de 10 klanten die gecontroleerd wordt. En daarnaast hou je natuurlijk ook gewoon in de gaten wat er op zo'n zelfscanplein gebeurt. En dat is wel een zwaardere baan dan een medewerker achter de kassa. Ja. Daar ben ik het 100% mee eens. Wat betekent dat voor de medewerkers? Wat voor agressie krijgen zij te verduren? Wat wij zien is bijvoorbeeld dat een 15, 16-jarige, die moet dan. Zij werken vaak in een supermarkt in de buurt. Dus de mensen kennen ze vaak ook wel. En dan moet je je buurman van 60 gaan aanspreken als 15-jarige. Nou, dat is hartstikke intimiderend. Ook al is er niks aan de hand, dat je iemand moet aanspreken op zo'n leeftijd. Van, u heeft misschien wel wat gestolen, precies. Mag ik even kijken? Ja, ja. Precies. Of dat ze dat ze niet goed getraind worden. Wat we ook horen is dat als je dicht bij de kassa die dicht bij de zelfscankassa staat, dat er wordt gezegd, hey, kan jij de zelfscan ook even in de gaten houden? Dan moet één iemand moet twee taken gaan doen. Ja, dat is gewoon ook niet goed. Die taak is onderschat. Herkent u dat wel, Ilko Hos? Nou, ik denk, hij wordt. Ik denk dat die zeker niet onderschat wordt. Ik werk veel met supermarkten samen als het gaat over zelfscan. Als we kijken naar de zelfscan-medewerker. Ik denk dat de meeste supermarktbedrijven er echt wel heel goed van doordrongen zijn dat het een andere baan is dan een cashière. Ik bezoek iedere week de hele week winkels. Ik zie hele goede voorbeelden. Waar er echt goede, stevige medewerkers staan. Want die moet je daar absoluut hebben. Ja, ik zie ook absoluut dat er af en toe bochten worden afgesneden. Ja. Ja, en dat doet het concept zelfscan geen goed. En dat is ook helemaal niet fijn voor de medewerkers. Lisanne van Zadelhof, je zei al dat je geen fan bent van die zelfscankassa. Ja. Herken je ook wel eens een beetje de frustratie richting de medewerkers als je dan gecontroleerd wordt? Nou, Nou, die frustratie richting die medewerkers niet zo. Dat voel ik echt absoluut niet. Maar ik denk gewoon dat het probleem gewoon vaak zit in... Je ziet elkaar niet altijd, hè, de medewerker en de klant. Soms ga je gewoon meteen naar je zelfscankassaatje toe. En dan het enige sociale contact wat je dan dus in die winkel hebt... is vervolgens, mag ik uw tas even controleren of mag ik uw boodschappen even checken? Ja, dat ik kan me voorstellen dat dat niet echt een hele prettige manier van sociaal contact is. Omdat je elkaar niet even gedag hebt gezegd. Maar het is een keuze. Zelfscan gebruiken in Nederland is gelukkig een keuze. Dus je kunt, als je menselijk contact wil... dan kun je naar de Jumbo gaan en de kletskassa gebruiken. Of je gaat bij iedere andere supermarkt, hè, waar de kassa gewoon altijd open is. Gelukkig. Ja, maar het probleem is wel dat wat ik zie in mijn Albert Heijn... is dat er nu zoveel zelfscankassa's zijn... Dat er nog maar 2 of 3 normale kassa's zijn. En die rijen zijn zo intens lang. Ja, ik heb ook wel eens haast. En die rijen zijn ook lang op momenten dat het eigenlijk helemaal niet zo mega druk zou hoeven zijn in de winkel. Dus, maar wat zou jij willen, Lisanne? Helemaal stoppen met de zelfscankassa? Nou ja, ik zou in ieder geval niet willen dat er zoveel bij komen. Ik heb wel het gevoel, die cijfers heb ik zelf niet paraat, maar ik heb wel het gevoel dat er steeds meer bij komen en ook op steeds meer verschillende plekken. Ja, kijk, als je kijkt naar zelfscangebruik een jaar of 4, 5 geleden, als je dan een zelfscanpercentage had van 35%, dat wil zeggen dat 35% van de klanten gebruik maakt van zelfscan, was dat een goed percentage. Mm-hmm. En je ziet dat nu zelfs percentages van 85% gewoon heel normaal zijn. Ja. En wat heel belangrijk is... Alleen maar de zelfscan zijn er ook al, toch? Sorry? De eerste winkels met alleen maar zelfscankassa's zijn er ook al, dat toch? Zijn er heel weinig, gelukkig. Want ik ben echt van de overtuiging dat je klanten de keus moet laten. Gelukkig zijn de meeste supermarkten er ook van overtuigd... Want ik ken er geen 10 in Nederland. Ja, de klanten hebben wel de keus, maar de medewerkers vaak niet. Zij worden gewoon gevraagd, wil jij daar gaan staan? En ja, eigenlijk wil je nee zeggen, maar er zijn geen andere collega's. Dus daar wringt de schoen, denk ik ook. Zometeen nog heel eventjes terug naar wat het voor die medewerkers betekent. Maar Lisanne, wat zijn dan de belangrijkste argumenten... om er in ieder geval te zorgen dat de zelfscankassa's niet uitbreiden? Nou ja, omdat ik vind gewoon dat we sociaal contact niet moeten onderschatten. En dan heb ik het niet alleen maar over sociaal contact tussen vrienden en familie. Maar we weten gewoon ook uit wetenschappelijke onderzoeken die ik toen voor die column heb bekeken. 10 minuten sociaal contact, dus live, dus face-to-face, zorgt ervoor dat ons geheugen beter is. Dat onze cognitieve functioneren verbetert. En het zorgt er gewoon voor dat we gelukkiger worden van sociaal contact. Elkaar in de ogen kijken. En ik denk dat voor heel veel mensen in de supermarkt bij uitstek zo'n moment is. Ja, ook onze supermarkten hebben ook gewoon een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ja. Stop de zelfscankassa. Nou, absoluut hebben de supermarkt een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Er werken volgens mij ook meer dan 200.000 mensen in de supermarkten. Uh-huh. Dus het is ook nog eens een keer een hele belangrijke plek als het gaat om de werkgelegenheid. Maar reageert u eens op het argument van Lisanne van Zadel? Het is heel simpel. Als jij als supermarkt kijkt naar de mensen, de hoeveelheid medewerkers die je hebt en je moet kiezen... Ik laat de medewerkers verse broodjes bakken. Ik laat de medewerkers de handel vullen die met de vrachtwagen binnenkomt. Of ik laat de medewerkers kassa draaien. Nou, kassa draaien vervangen door zelfscan is efficiënt. Zorgt voor een hele snelle doorstroom van klanten. Maar wat we vooral niet moeten vergeten is dat de klant bepaalt. En als jij consumentenonderzoek doet in een winkel voordat de zelfscan was en daarna zelfscan, klanten waarderen de winkel echt significant beter als de zelfscan is. Ja. Sterker nog, als je de klant vraagt, wat ga jij doen als we zelfscan uit jouw winkel weghalen, dan zegt 21% van de klanten, dan ga ik naar een andere winkel waar wel zelfscan is. Mensen willen helemaal geen sociaal contact. Nee, als ik even naar mezelf kijk, ik ben dol op sociaal contact, maar niet altijd. Lisanne? En ik wil zelf de keuze hebben wanneer ik snel die winkel uit ben en wanneer ik een praatje kan maken. Lisanne? Ik denk dat we onderschatten hoe belangrijk dat voor ons is. Ja. Dan nog even naar die medewerker die er zo niet altijd van harte staat, mevrouw Boekdartje. Wat wilt u van de supermarkten? Ik wil dat zij hun verantwoordelijkheid nemen voor hun medewerkers. Het moet heel duidelijk zijn wat het werken bij een zelfscankassa inhoudt. Mm-hmm. En wat dat betekent en welke prijs daar tegenover staat. Worden ze ook te laag beloond eigenlijk? Dat dat weten we dus nog helemaal niet. Want die functiewaarderingssysteem waar al die functies van de supermarkten in staan, die dus is al langer. De inschaling van precies, je, ja. Die is al langer dan 20 jaar oud. Oh. En die willen we bij de volgende CAO-onderhandeling weer helemaal herschrijven. En daar moet die zelfscankassa-medewerker ook in komen. Maar daarnaast moeten ook de werkgevers, de supermarktbazen, hun verantwoordelijkheid nemen van wie zetten wij daar neer? Wat gebeurt er bij calamiteiten? Wat moet je doen als iemand iets steelt? Wat moet je doen als het per ongeluk dat lichtje af is gegaan? Dus het moet heel duidelijk worden wat er gedaan moet worden. En dat is er nu ook niet. Misschien wel op papier, maar niet in de praktijk. Ja, u begon dit gesprek ook met de opmerking van ja, het is heel vaak een 15 of 16-jarige die dan zijn eigen buurman moet controleren. Ja. Vindt u dan ook dat er een minimumleeftijd moet komen om die zelfscankassa te mogen overzien, te bestieren? Dat is mijn persoonlijke mening. Ik vind van wel. Want een 15-jarige iemand laten aanspreken, dat doet wat met iemand. Hoe oud moet je zijn? Ja, wat mij betreft 18 minimaal. Ja. Maar dat moet dus in die functiewaardering gewogen worden. Eens, meneer Hos? Even meneer Hos. Ja, even een aantal zaken. Hè. Als je kijkt naar de weging. Hè, ik weet niet hoe oud het hele wegingsmechanisme is, maar ik weet dat de inschaling, dat de cashière, die wordt bij de klanten waar ik mee werk ingeschaald als medewerker A. En een zelfscan-medewerker wordt ingeschaald als medewerker B. Dat is heel technisch. Maar dat is een significant hoger salaris. Dat is zomaar 50% meer. Okay. En de FNV zegt dat is niet in alle gevallen zo. Nee, leeftijd, iets concreter, zou dat een goed idee zijn? Minimaal 18 en dan pas de zelfscan overzien? Bijvoorbeeld als je achter de vleeswaren werkt en je werkt met machines, moet je geloof ik minimaal 16 zijn. Volgens mij moet je ook 18. Of 18 zelfs. Ja. Kijk, Ik ken medewerkers van 18 of 17 die uitstekend hun mannetje of vrouwtje staan op die afdeling. Ik ken ook medewerkers van mijn leeftijd die totaal ongeschikt zijn. Dus ik denk dat het vooral belangrijk is dat je echt de juiste mensen daar neerzet. Want het is een hele pittige baan. Mm-hmm. En voor een groot aantal mensen, misschien ben ik er ook wel een van, ja, die zijn gewoon minder geschikt om dat werk te doen. Ja. H-Print zegt op de app van Radio 1, ik ga niet voor sociaal contact naar de supermarkt. Met de zelfscan sta ik snel weer buiten om echt leuke dingen te doen. En Boudine die reageert in de DIT-community via dit.eo.nl. De gewone kassa's moeten zeker niet verdwijnen. En wat betreft de zelfcontrole bij de kassa, dat begrijp ik helemaal. En ik zal daar nooit boos om raken, want het hoort bij het werk van de medewerkers. En helaas is die controle nodig. Is dat zo? Hoeveel wordt er gestolen bij de zelfscankassa? Er wordt ongeveer, het is een inschatting, ongeveer 80 miljoen euro per jaar gestolen als gevolg van zelfscan. Dus dat is bovenop de normale diefstal. Want we moeten ook niet vergeten dat er nog steeds ook buiten zelfscan heel veel wordt gestolen uit winkels. Okay. Maar het is ongeveer 80 miljoen. Dat is niet weinig. Ik dank u voor dit gesprek over de zelfscankassa. Fatma Boudaije van FNV, retaildeskundige Ilko Hos en columniste Lisanne van Zadelhof. Dit is de dag met Jan-Willem Wesselink. En dat is het december. De feestdagen die komen eraan. Dat is natuurlijk een ideaal moment om met het hele gezin uit eten te gaan. Maar als je een blik werpt op het kindermenu, bestaat dat vooral uit een aantal pees, patat, pizza en pannenkoeken. Is natuurlijk best lekker, maar waarom staan er eigenlijk geen andere en gezonde opties op de kinderkaart? Nou, dat ga ik vragen aan kookboekauteur Suzanne Arets, aan diëtist Floor Scheffers en ook aan Sander de Smit van restaurant Aan Zee in Voorne Aan Zee. Goedenavond allemaal. En thuis kunt u ook weer meepraten door een bericht te sturen naar de app van NPO Radio 1. Ja, Suzanne Arets, u bent de kookboekauteur. Hoe ziet de ideale kinderkaart eruit wat u betreft? Wat mij betreft is dat eigenlijk een mini-versie van de volwassen kaart. Met keuze, met voor iedereen wat wils. Gezond vind ik altijd wat discutabeler, omdat je als je uit eten gaat niet per se op gezond insteekt, maar op lekker met elkaar uit eten. Mm-hmm. Maar ik vind wel dat kinderen een beetje het ondergeschoven kindje van de horeca op dit moment zijn. Nou, maar waarom mogen kinderen niet lekker uit eten met een frikandel, patat en wat mayonaise? Want ik vind dat persoonlijk snackbar eten. Dat doe je lekker thuis voor de tv, als je Studio Sport op hebt staan of wat dan ook. Maar dat is geen uit eten eten. Uit eten is een feestje. En als wij uit eten gaan, willen we ook iets lekkerders dan dat we dat gewoon kunnen afhalen. Oh, maar als kind vond ik een frikandel wel een feestje, hoor. Ja, dat snap ik. Maar er is ook prima reden om dat thuis lekker een keer te doen. Ik heb helemaal niets tegen frietjes en ik heb ook absoluut niks tegen kroketjes en dat soort dingen. Maar ik vind het geen uit eten eten. Oké, diëtiste Floor Scheffers, bent u het daarmee eens? Ja, nou, Ik moet heel eerlijk zeggen dat mijn eigen kinderen juist thuis heel gezond en gevarieerd eten. Huh? En als we uit eten gaan, dan laat ik ze vaak zelf kiezen. En dan is het voor hun denk ik een feestje met pizza of patat of pannenkoek inderdaad. Mm. Maar ik ben vooral voor, daar sluit ik me helemaal bij aan, voor de keuze. Dus dat kinderen keuze hebben tussen de pees die je noemt. Of inderdaad een wat meer volwassener maaltijd, om het maar zo te zeggen. Want ik vind wel de kindermenu's heel erg karig. Mm. En er zijn zeker ook kinderen die gewoon liever geen patat eten, maar ja, ik wou zeggen een pasta, maar is ook een P, hè? Ja, dat is zeker waar, ja. Maar wat kiezen uw kinderen als ze uit eten gaan? Nou, ik heb er 3 en die zijn heel verschillend. Krijgen dezelfde opvoeding, hebben dus allemaal een moeder die diëtist is. En ik heb er eentje die absoluut voor de patat gaat. En ik heb er ook eentje die, dat kan zo gek niet voor er zijn. Dus die eet heel graag een volwassen gerecht. Ja. Maar de meest spannende dingen, zoals bijvoorbeeld sla, dat is iets wat mijn kinderen, maar ook in het algemeen veel kinderen vaak niet lekker vinden. En dus ik denk dat als je spannende gerechten erop zet, dat je wel goed moet kijken of het een beetje uit elkaar te trekken is, om het maar zo te zeggen. Dus wat bedoelt u daarmee? Nou, dat kinderen kunnen kiezen wat ze eten. Dus bijvoorbeeld een pasta met garnalen, dat ze de garnalen er ook af kunnen halen om te proeven, maar dat het niet helemaal door het gerecht heen zit. En ik denk dat het zeker dat zeker helpt om kinderen te verleiden om dat soort gerechten te gaan proeven. Ja, zo meteen eventjes over die oplossing, maar ik blijf toch nog even bij die vette pees hangen. Want is het echt zo erg, mevrouw Arends, als je als kind zo nu en dan een patatje eet? Nee, absoluut niet. Ik bedoel, dat doen wij ook en daar genieten we enorm van. Mm-hmm. Het gaat meer om de standaard aanname dat kinderen niks anders willen dan frietjes of een kroketje of appelmoes of misschien een keer pizza. Ik denk dat de vooringenomenheid van misschien ook wel ouders, hoor, die niet weten hoe lekker hun kind kan eten op het moment dat ze de keuze hebben. Want vergeet niet dat kinderen van nature ontzettend nieuwsgierig zijn en heel graag dingen willen proberen, maar dat wij vaak als ouders zeggen, ja, maar dat lust hij niet, of dit is wel heel spannend. Of terwijl, ja, als een kind gewoon mee mag doen met de volwassenen en je maakt er echt een feestje van met elkaar, dan denk ik dat je ze hele andere keuzes kunt laten maken. Is dat zo, Floor Scheffers? Zeker. Lijkt het zo dat kinderen, of zijn kinderen eigenlijk ambitieuzer dan hun ouders qua eten? Nou ja, we weten dat kinderen sowieso wel bijvoorbeeld een aangeboren voorkeur hebben voor zoet. Maar dat ze zeker dingen kunnen leren, maar wel vaak dingen regelmatig moeten proeven. Dus een aantal keer, 10 tot 15 keer iets moeten proeven om het ook te kunnen leren waarderen. Mm-hmm. Ik denk dat het voorbeeld van de ouders, dat heel belangrijk is. Dus als je ouders altijd kiezen voor pizza, patat, dat kinderen dat ook snel overnemen. Dus je kunt wel van alles zeggen, maar het is vooral om wat je doet. En als je als ouders ook andere dingen dan de standaard fastfooddingen durft te kiezen, dat je kinderen daar, dat je die daarin mee kunt nemen en lekker een stukje proeven van het bord van je ouders. Dus Op die manier is het goede voorbeeld geven nuttig, zegt u. Nou, daar zijn ze in Nissewaard en Voorde aan Zee al volop mee bezig. Een aantal restaurants zijn daar samen met de gemeente aan de slag gegaan om de kindermenu's gezonder te maken. Dat geldt ook voor het restaurant van Sander de Smit. Goedenavond. Goedenavond. Even om te beginnen, herkent u dat beeld dat ook Suzanne Arends schetst, namelijk dat restaurants vaak maar een beetje zich er gemakkelijk van afmaken en denken, nou, frikandel, pizza, het is wel goed zo voor die kinderen? Nee, dat herkennen wij ze zeker wel. Maar ik vind het schrijnend voorbeeld van Floor, dat ze gewoon zegt van, joh, niet om het een of ander, maar we gaan pizza en patat aanbieden. En dat is een te makkelijke keuze. Ja, waarom is dat te makkelijk? Wat ons betreft. Wij zijn met een initiatief gestart. En dat kwam vanuit de gemeente Nissewaard en gemeente Voorne aan Zee. En dat initiatief is Bon Petit. En we zijn in gesprek gegaan met kinderen. Mm-hmm. En die kinderen die hebben een eigen moodboard mogen ontwerpen van wat willen zij graag eten. Een moodboard? En ja, dus dat letterlijk en figuurlijk. Ja, letterlijk en figuurlijk gewoon een tekening. Mm-hmm. Van wat wil je graag eten? En dan zie je geen patat op het bord. Geen enkele keer? En er was niemand die zin had in patat? Nee. Zo. Hoe heb je die kinderen afgericht dan? Nee, ja, die kinderen die maken gewoon een afweging. En die zeggen gewoon van, joh, luister niet op mijn telefoon, maar ik moet gewoon de schijf van 5 eten. Oh, echt? Kinderen kunnen echt veel meer dan we denken. Hè? Het is echt een vooringenomenheid dat kinderen niet avontuurlijk zijn qua eten. En dat ligt er natuurlijk ook heel erg aan welke leeftijd je in zit. Op welke leeftijd neem je kinderen mee uit eten? Hoe vaak ga je uit eten? Ik hoor net van, uit eten gaan moet een feestje zijn. Maar dat wordt geassocieerd met friet en patat en... frikandellen en dergelijke. Ja, ik denk dat u enthousiast bent, meneer. En als je de keuze laat aan kinderen, dan gaan ze een andere keuze maken. Ja, ik kan me voorstellen dat u enthousiast bent, mevrouw Arends, dat het restaurant het anders heeft aangepakt. Ja, I love it. Ik ben in 2012 met Smulpaapje onder andere om deze reden begonnen. Omdat ik zo graag wilde dat kinderen wat meer keuze krijgen. En niet automatisch in het hokje friet en een kroketje worden geduwd. Even los van het feit dat nogmaals daar niks mis mee is. En als je één keer per jaar uit eten gaat en dat is waar je dol op bent, lekker doen. Maar ik denk dat er zoveel kinderen zijn die veel meer lusten en veel meer willen. En het zijn ook de gasten van de toekomst. En ik denk dat je als restaurant een rol hebt om ook te zorgen dat je, los van wat ouders ook thuis hun kinderen moeten leren, laten we even beginnen bij het feit dat je thuis moet leren wat gezond eten is. Je gaat niet per se uit eten om gezond uit eten te gaan. Je gaat uit eten omdat je dat met elkaar gezellig vindt. Maar ik geloof er absoluut in dat als je een kind de keuze geeft en je laat de ouders daar volledig buiten, dat je kindje nog wel eens ontzettend zou kunnen verrassen. Oké, dat heeft u net gezegd. Sander de Smit, wat staat er nu op de kaart voor kinderen in jullie restaurant? Nou, wij hebben dat feestje gewoon doorgetrokken. En wij hebben gewoon gezegd van, joh, luister, bied gewoon de complete vrijheid en de keuze aan de kinderen. Dus het is de volwassen kaart, is er voor kinderen? Ja, ook dat. Maar ook gewoon, maak een keuze. Wat wil je eten? Vis, vlees, gewogelte. En maar je moet toch dingen ingekocht hebben? Je kunt er niet alles wat een kind zegt. Die mogelijkheden die heb je als restaurant zijn, heb je al in huis. Oh, dus dan ga je gewoon echt wat maken voor wat het kind dan wil. Uiteraard. Ja. Tuurlijk. Dan mogen ze ook de groente kiezen. Dus willen ze broccoli, willen ze bloemkool, alles wat uit het seizoen is, dat kunnen ze op het bord verwachten. Helder. En op die manier maak je dus dat kindermenu. Nu is een reactie op de app van Radio 1 van Anita Hooiberg. Die zegt een kindermenu. Ik denk eigenlijk dat het vooral goedkoop moet zijn. En een iets kleinere portie, maar dan voor een goed menu. Ja, dat zal maar iets goedkoper zijn. En willen Nederlanders dat wel? Nou, ik zit wel wat in toch, mevrouw Arends. Dat het ook wel fijn is als het kindermenu een beetje goedkoop is. En een frikandel is niet zo duur. Nee, klopt. Maar laten we wel wezen, je gaat uit eten met elkaar en je bent bezig de fundering te leggen voor je kind voor later. Waarom is dan de afweging, als je uit eten gaat, dat het goedkoop moet zijn? Blijf dan thuis en haal lekker frietjes en een kroketje. Maar als je uit eten gaat met elkaar, is volgens mij de eerste afweging dat je het fijn hebt met elkaar. En je gaat als ouders dan toch ook niet zeggen van, nou, weet je, ik laat dit maar achterwege, want het moet zo goedkoop mogelijk. Ik geloof niet dat dat de drijfveer is als je uit eten gaat. Floor Scheffers, herkent u dat? Dat u denkt, nou, het is ook wel lekker als ik niet ook nog de volle map voor al mijn kinderen moet betalen. Nou, sterker nog, ik merk dat als ik bijvoorbeeld ergens wat ga drinken met mijn kinderen, dan vind ik het prima als ze voor één keer in de zoveel tijd bijvoorbeeld een warme chocolademelk mogen drinken ergens, als we een lekkere wandeling hebben gemaakt. En dan valt het mij altijd op dat ik alleen maar een grote beker kan bestellen. En als ik dan vraag van, joh, heb je ook een kinderversie? Dan zie ik altijd heel erg verkrampte gezichten. En dan zeg ik er dus ook vaak bij, ik wil er prima hetzelfde voor betalen, maar ik wil gewoon niet dat mijn kind zo'n grote portie krijgt. Dus ja, ik vind het heeft ook naast geld, heeft het ook mee te maken dat een kleinere portie gewoon kindvriendelijker is. Ja. Maar terugkomend op wat er net nog even werd gezegd, is dat ik wel me afvraag van, wat is dan het doel van vanuit eten gaan? Moet dat per se zijn dat het gezonder is? Dus ik hoor over thuis friet eten achter de tv. Nou, of uit eten gaan en dan een heel verantwoord gerecht. Ik denk dat het vooral moet zijn dat je uit eten gaat voor je plezier. En dat er dus keuze is. En dat kinderen aangemoedigd worden om andere dingen te eten dan die ze normaal eten. En die lading van het gezond er dan wat af te halen. Want als je één keer in het jaar uit eten gaat, ja, wat maakt het dan uit? Dus dat, ik denk wel dat dat heel belangrijk is. En wat ik dan ook zie, bijvoorbeeld als ik dan... Tot slot. Nou ja, als er dan zoete aardappelfriet bijvoorbeeld wordt geserveerd in plaats van normale friet, ja, dan is het de vraag, is dat dan echt gezonder? Nee, is mijn antwoord als diëtist. Ja, en misschien ook niet lekkerder. En dan gaat het, dan heb je eigenlijk helemaal niets. Ik dank u voor dit gesprek. Kookboekauteur Suzanne Arets, diëtist Floor Scheffers en Sander de Smit van het restaurant Aan Zee. Tot zover Dit is de Dag. Hier zometeen kunststof Willemijn Veenhoven spreekt met schrijver Alexander Skorobagotov. En straks zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken. Graag tot dan. Dit is de Dag is een programma van de EO. NPO Radio 1. 7 uur.